ज्वालामुखी क्यों फटते हैं? सातवां भाग। क्या कभी ज्वालामुखी ने किसी महाद्वीप को ध्वस्त किया? शायद नहीं। पुराने कहानियों से हमें पता चलता है कि अटलांटिस का महाद्वीप, जहां कभी एक महान सभ्यता पनपी थी, एक शक्तिशाली ज्वालामुखी के फटने के बाद समुद्र में डूबकर सदा के लिए लुप्त हो गया था। परंतु आज के विशेषज्ञों का मानना है कि अटलांटिस असल में एक महाद्वीप था ही नहीं, वो यूनान के पास था और उस द्वीप का नाम थीरा था। 1470 ईसा पूर्व में एक भयंकर ज्वालामुखी ने इस द्वीप को ध्वस्त कर दिया। ऐसा लगता है कि इसी थीरा द्वीप और उसके ज्वालामुखी की कहानियों ने ही बाद में अटलांटिस की कहानी को जन्म दिया। किस ज्वालामुखी के फटने की आवाज़ पृथ्वी के दूसरी ओर सुनाई दी? क्राकटाऊ दक्षिण प्रशांत महासागर में एक मानव विहीन छोटा ज्वालामुखी से बना द्वीप। यहाँ 1883 में ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। यह विस्फोट इतना ज़बरदस्त था कि 3000 मील दूर भारतीय महासागर में स्थित द्वीपों के लोगों को भी इसकी आवाज़ सुनाई दी। क्राकटाऊ एक भयानक ज्वालामुखी था। उसने 36,000 लोगों की जानें ली। तेज हवा से इस ज्वालामुखी की राख सारी दुनिया में फैली। राख से सैकड़ों मील दूर तक आसमान एकदम काला स्याह हो गया और इस अंधेरे के कारण लोगों को दिन में भी दिए जलाने पड़े। विस्फोट के बाद अगले 2 साल तक इस ज्वालामुखी की धूल लंदन जैसे दूर स्थित शहर की हवा में बनी रही। जब क्राकटाऊ में लोग ही नहीं थे, फिर लोग मरे कैसे? ज्वालामुखी के असीम बल के कारण बहुत ऊंची ऊंची लहरें बनी। इन्हें सुनामीज कहते हैं। यह भीमकाय लहरें सभी दिशाओं में गई। ज्वालामुखी ने नहीं बल्कि इन सुनामीज लहरों ने लोगों को मारा। यह सुनामीज लहरें क्राकटाऊ के पास स्थित जावा और सुमात्रा के द्वीपों से जाकर जोर से टकराई। इन लहरों के प्रकोप से समुद्र के पास स्थित लगभग 300 गांव अपनी पूरी आबादी के साथ बह गए। विस्फोट के लगभग 12 घंटे के बाद ये सुनामीज लहरें 5,500 मील दूर दक्षिण अफ्रीका के तट से आकर टकराई। सुनामीज के कारण सैन फ्रांसिस्को, इंग्लिश चैनल और पनामा की खाड़ी तक भयानक ऊंची ऊंची लहरों ने आतंक मचाया। किस ज्वालामुखी के फटने के बाद शहर में केवल 2 लोग ही जिंदा बचे? माउंट पहली ज्वालामुखी के, यह कैरेबियन में मारंटिक द्वीप पर स्थित है। मई 1902 में यह ज्वालामुखी फटा और इसमें से आग के गोले, राख, पत्थर और गैसें निकालकर सीधे सेंट पीरे नाम के शहर पर आकर गिरे। केवल 3 मिनटों में इस विषैले बादल से 34,000 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में केवल 2 लोग ही बचे। एक अच्छी तकदीर वाला मोची था जो काफ़ी जला लेकिन जिंदा बच निकला। दूसरा एक कैदी था जो मोटी पत्थर की दीवार वाले जेल के कैदखाने में बंद था। शायद यही एक ऐसा मौका था जब जुर्म ने किसी की जान बचाई।